Asteburu bikaina izan dugu jaizuia zaldiketa eskolan anagan koparen hirugarren egoitzan. 350 irteeratik gora izan ditugu eta Espainia mailan punta-puntan dabiltzan zaldizko eta Amazonen jauzi ikusgarriak ikusteko aukera izan dugu. Bi egunetan jaun eta jabe, dudarik gabe, Kevin González de Zárate izan da. Igandeko anagan kopa sari nagusian lehenengo eta bigarren gelditu da. Eta larun batean ere metro eta 30ko proba berarentzat izan da. Espainiako rankinan 11garrena da eta argi gelditu da jaizubian erakutsi duen nagusitasunarekin Mungiara datorren bi astetan jokatuko den finalera lehenengo postuan iritsiko da Kevin González de Zárate. Anagan kopa sari nagusian lehenengo bi podiuma karabarrarentzat izan badira ere, hirugarrena Irungo zaldizko batentzat izan da. Xavier Zabaletak lortu du brontzezko domina. Egun Bizkaiko ipika batean dabilen arren ezin daztu jaizubia zaldiketa eskolatik ateratako zaldizkoa dela. Gure ipikako ordezkariak ere podiumean izan ditugu. Igandeko metro eta hamarrekoan esaterako Laura Gamarrak bigarren postua lortu du. 0.80koan larun batean Udane Etxebeste izan zen garaile eta Danel Goikoetxea hirugarren. Proba berean igandean berriz, Malena Granero bigarren eta Danel Goikoetxea izan da hirugarren. Proba txikienean berriz, 0.65koan, larun batean Eider Manterolak irabazi zuen, eta Iraia Ilarramendi hirugarren izan zen, eta igandean berriz, lehenengo postua Egor Jakolebentzat izan da, eta bigarrena Eider Manterolarentzat. Hirugarrena ere, jaizubiako batentzat, Marina Etxegoienentzat. Bi astetan Mungiara joango gara, anagan kopako finalera eta pozik eta itxoropentsu goaz, jaizubia zaldiketa eskoleko zaldizko eta Amazonek badutelako irabazteko aukera nahikoa.